لأت أمي حين وضعتني خطأ منها نور أضاءت له كسور بشرى. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi doğumundan bahsediyor bu hadis-i şerifte. Ben anam bizi dünyaya getireceği zaman, ben dünyaya geleceğim sırada kendisinden bir nurun çıktığını ve bu nurun ışığı ile Şam yakınındaki Busra kasabasının köşklerinin aydınlandığını annem gördü diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu esnasında harikulade hadiseler oldu. Bu hadiselerden birisi de annesi kendisinden bir nurun çıktığını ve çok uzak mesafe olan Şam'a yakın bu sıra gibi bir kasabanın köşklerinin bile o şeyden aydınlandığını ifade etmiş. O Mevlid kitabında Hasibi'yi Gürse'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuyla ilgili şeyler, peygamberlik müjdeleri, Molla Cami Hazretleri'nin Türkçe çocuk yazmış olduğu eserde buna dair rivayetler çok geniş bir şekilde mevcuttur. Neler oldu? Hepsi gayet güzel orada toplanmıştır. Merak edenler oralara bakabilirler. Zeret ümmü ze'ennehu kharaca minha nurun ta'at minhu kusur-u şam. Bu imameden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyuruyor ki anam gördü ki sanki kendisinden bir nur çıkıyor ve o nur ile Şam'ın köşkleri aydınlanıyor. Bu ikincisi rüyada olmuş. Yani rüyada gördü. Ötekisi ayağının aşikarı olmuş. Bunun rüyada olduğunu şerhte hocamız rahmetullahi aleyh yazıyor. Resul akli ba'del imane billahi el hayâ'u ve hüsnü kuluk. Enes radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre aklın başı imandan